tai, da da da da da da. Și acum te văd fără de ea, tai, da da da da da da. Cine ți-a mai luat basma, da da da da da da da da da. Să se destrame ca ea, da da da da da da da da da. Bărbatul care urât, da-i, da-ra-da-ra-da-i.